ششم اینی یا شروع شموران سف سف شی سرسان سپای سرداران سف سف شی سرسان سپای سرداران گرد گل چینی عطر عطاران رزنا ارپای رزنا ارپای رنای نازاران رزنا ارپای رنای نازاران مردم زارن اجازش انوار مسیحا دارن اجازش انوار مسیحا دارن سیما چی و حوج مرغب زاران من للا پل پیر تیرک شناران من للا پل پیر تیرک شناران من للا پل پیر تیرک شناران اتران رزنا ارپارن و نازارن رزنا ارپارن و نازارن ششمینی و شراشماران سب سب شی سرسان سپای سرداران سب سب شی سرسان سپای سرداران